Alfonso Pardo visita Río Torto para achegar audiencia ao xogo popular e tradicional. Este sábado, Convivir Deportivo na Radio Galega e a calquera hora no podcast da nosa web. É a unha. Última hora, Radio Galega. Saludos, señores, muy buenas tardes. Galicia baixa dos 400 novos positivos diarios tras tres días superando esa cifra. Segundo o último balance, detectáronse 389 novos contagios. A taxa de positividade volve a estar en niveis inferiores ao 5%, que marca a Organización Mundial da Saúde para se situar no 4,5. Hai nestes momentos 5.653 enfermos de COVID en Galicia. Este mediodía, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedía aos galegos que actúen coa máxima prudencia a fin de evitar unha posible terceira onda de contagios. A través dun vídeo difundido nas súas redes sociais, Feijóo pedía non estragar o conseguido nestes meses de sacrificios. Máis que nunca é momento de extremar as precaucións e limitar ao máximo os contactos se estamos pensando en pasar coa nosa familia estas datas tan especiales. Todos temos ganas de estar cos amigos e de abrazar os nosos seres queridos. Pero o que toca este ano é ser responsables e cumplir coas recomendacións que nos fai o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. E a directora xeral de Saúde Pública aseguraba esta mañá aquí na Radio Galega que a situación de momento é estable, malia que hai cidades onde os casos aumentan. Segundo Carmen Durán, adoptaríanse novas restriccións se fose preciso. Tamén dixo que Galicia está preparada para iniciar as vacinacións. Galicia está preparada para iniciar a vacunación. Ahora depende de cuando el Ministerio nos envíe las dosis. Si el Ministerio nos envía las dosis el día 26 de diciembre, Galicia comienza la vacunación en 24 horas. Porque estamos preparados, llevamos trabajando de una manera muy intensa durante las últimas semanas y Galicia está preparada. Ahora hemos solicitado al Ministerio de Sanidad que nos dé la fecha en la que podemos recepcionar las vacunas. Noutra orde de cousas, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, amosaba esta mañá na Radio Galega o desexo da Xunta de que o Pazo de Meirás abra finalmente os cidadáns a partir xa do 25 de xaneiro. Que demandamos é que se abra o 25, ¿no? O 25 de xaneiro, por lo menos o exterior, e poidamos decir que está xa a disposición da cidadanía. Insisto, non tería sentido que despois de tantos anos loitando en os últimos anos abrindo unha vía xurídica que foi exitosa, pois xenerásemos un retraso e unha frustración nas persoas que por fin entenden pois que o Pazo, neste caso que as Torres de Meirás, máis que o Pazo, as Torres de Meirás, pois son agora un patrimonio público. No tráfico, unha muller perdeu a vida e outra persoa resultaba ferida tras sufrir unha saída de vía co vehículo no que circulaban. Foi na Nacional 120 a altura do concello lucense de Quiroga. A todo lugar dos feitos acudiron os servizos sanitarios, bombeiros de Monforte, os grupos de emerxencias supramunicipais de Quiroga e tamén efectivos da Garda Civil. Imos xa coa actualidade do mundo do deporte. Rodrigo Pérez Pardo, moi boas tardes. Que tal, boas tardes. Actualidade que pasa polo fútbol feminino. Acaba de arrincar unha nova xornada da primeira división. O Deportivo en Matapellonera busca a terceira vitoria consecutiva. Levamos dous minutos, Madrid Club de Fútbol 0, Deportivo 0. No tempo, Galicia segue este sábado baixa influencia das borrascas atlánticas con ventos do sudoeste. Temos ceos parcialmente cubertos con chuvascos que están a ser máis frecuentes na metade oeste do país. As temperaturas non están a experimentar cambios significativos, en algún caso mesmo hai algunha lixeira baixada. A máxima nas cidades están a ser os 14 graus que acadan os termómetros en Vigo, A Coruña ou Ourense. O vento sopra frouxo do sudoeste. Queda xa con Alfonso Pardo. Aquí comeza Convivir Deportivo. AGPT, Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, foi fundada no ano 2003 para investigar e divulgar o patrimonio lúdico galego, un dos máis ricos da Península Ibérica. Está integrada na Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais xunto con Melga de Ponteceso e Brinquedia da Capela. Emitimos desde o Centro Sociocultural Avelino Díaz en Río Torto, concello de 66 km cuadrados con 8 parroquias onde viven 1.300 riotortenses e riotortensas ou quizás deberíamos dicir mirandeses e mirandesas. Mirándoa, mirando, Miranda. Saúdo radiofónico, señores, señores ointe, HGPT. Que é o xogo? O para que do xogo? Tipos de xogos, deporte popular. Eliximos este concello por moitísimas razóns. Entre elas, ese se fixan, ten forma de gaita galega. Por outra parte, aquí naceu na Órrea Paco Veiga. Estudou galego, profesor, en Santiago de Compostela, agora exerce en Melide, e fixo a primeira tese de doutoramento sobre os xogos populares e tradicionais en Galicia. E tamén porque Río Torto formaba parte dunha comarca, a Terra de Miranda, nomenclatura que desapareceu, polo que os riotortenses non son nin chairegos, pero tampouco son mariñaos. Foron e queren, hai un movimento asociativo a tal efecto, ser mirandeses ou mirandesas. Tiven un lilalo e foi un día que fixen con inxela artesanía de cacholos de nabos un carriño a Abelino Díaz. Con Vivir Deportivo, Manolo Palmeiro no control técnico, falalles Alfonso Pardo, comezamos. Esta temporada con Vivir Deportivo percorre Galicia os sábados a unha do mediodía. Alfonso Pardo continúa poñendo en valor o traballo das federacións, clubes, asociacións e deportistas galegos. Convivir Deportivo, os sábados a unha do mediodía. E a calquera hora no podcast da web radiogalega.gal. Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Están connosco dous representantes da mesma. Os seus cargos agora mesmo por descoñecémolos. Creo que tesoureiros, vicepresidentes, dá exactamente o mesmo. Evidentemente, o primeiro saúdo ten que ser para un señor que é da Órrea. Paco Veiga, hola, que tal, Paco, como estás? Hola, boa tarde. Parabéns polo doutoramento, por un lado. Por outra parte, é a primeira tese de doutoramento sobre os xogos populares e tradicionais en Galicia. Bueno, no seu momento, efectivamente, igual foi a primeira que estudou o patrimonio lúdico dun xeito global. O, felizmente, a día de hoxe, pois, hai xa máis teses, hai traballos de fin de máster e de fin de grau. Quero decir que as universidades galegas, sen lucírense moito, todo hai que decirlo, pois empezaron a facerlle un pouco de caso a esta manifestación cultural que temos como povo. A iso imos ir agora, e supoño que está vostede preparado para todo o que poida pasar e suceder. Bueno, é un pouco sorprendente ter a un tal Alfonso Pardo facendo preguntas, pero imos ver que pasa. Sí. Imos ver que pasa e que sucede. En todo caso, o guión que imos a seguir é o guión que vostede ten na súa tese de doutoramento. Iso non cabe ningún tipo de dúbida. Tamén nos acompaña un home, David Canoura, que o apelido evidentemente xa o delata. Hola, David, que tal? Moi boas, que tal? Ademais, é vostede moi novo. Bueno, xa fun máis do que son. Profesor de música. Sí, exacto, sí, sí. Pero en Melide. En Melide. Pero vostede é de Río Torto. Tampouco. Aí non é de Río Torto. Eu son da Mariña. Son... Ah, de Celeiro. Uh-huh. Ah, de Celeiro, está en Melide. Está vostede, David, eres moi novo, estás facendo os estudos dos xogos musicais. E tamén eres integrante dos xogos musicais, dos xogos tradicionais musicais. Sí, eu, bueno, desde a miña parte profesional, non, pois podo aportar un pouquiño disto, non? Que o falar ou buscar ou aportar unha miguiña sobre os xogos e a música. Empregando a autoría de César Camoira Veiga, imos contextualizar o que decías antes Paco Veiga, porque creemos interesante. Este debería ser o programa cero, pero por unhas ou outras razóns, pois as cousas non son como nos gustarían. Hai que dicir, segundo este autor, que na Península Ibérica e mesmo en Europa Occidental, Galicia é un país enormemente rico en xogos populares. Agora mesmo hai catalogados máis de 200. Iso xa quedaba de máis evidente o día que fixemos o programa de Xotramo en Cospeito. Na década dos 60, o desenvolvemento do franquismo foi un grave punto de inflexión na vixencia dos xogos de sempre no día a día dos galegos. A primeiros do século XX ven ademais o xoguete industrial, e aquí non había cartos hasta que marchamos foros emigrantes e despois se puderon comezar a mercar. Os xeitos de vida tamén cambiou moitísimo. Todo o mundo fuximos máis ou menos das aldeas de cara ás urbes na búsqueda de outra vida un tanto mellor. Male a todo, os xogos tradicionais nunca morreron, nin os dos nenos, nin os dos adultos. Mesmo nas épocas máis escuras, por exemplo, a chave e os birlos. Foi nos últimos quinquenios do século XX cando a posta en valor do patrimonio lúdico tomou moitísima forza. E xa, con moita máis, hai unha década aproximadamente, creo que decía o que facía antes de referencia o profesor Veiga, nace Brinquedia, Xotramo e a AGTT. Sontes agora mesmo as tres referencias, digamos, Paco, en Galicia. Bueno, tal vez como asociacións que intentan aglutinar diferentes tipos de xogos, pero digamos que clubs, asociacións, equipos, logo de diferentes xogos tradicionais houve sempre. Uh-huh. Por exemplo, os birlos nunca se abandonaron, uh-huh, sobre todo en alguna parte de Galicia, que se llevou a chave, etc. E, desde logo, o que sempre perviviu foron os xogos de nenos e de nenas, ¿no? En efecto, por exemplo, o club a Cambadela da Estrada, que tamén apunta César Camoira no seu libro, que recuperou a loita tradicional galega, un papel específico e clave os centros educativos, o que decíamos antes da capela, aí tamén evidentemente estaremos, e logo iniciativas en diferentes lugares do país, como Sad, Arzúa, Douro, C, e obviamente onde estamos, na terra de Miranda, que eu sei que che encanta que che digan que eres mirandés. Sí, home, pero non é exclusivamente por unha cuestión, digamos, espiritual, bucólica, é que realmente ou buscamos como diferenciarnos, ou estamos abocados a morrer. É evidente, non somos nin mirandeses, nin chairegos, nin mariñaos, como ben dixetes antes. Compre salientar, evidentemente, a Liga Nacional da Villarda. Este é un tema que xa abordamos no seu día en Convivir Deportivo, no programa que fixemos en San Xoán de Río. Daquela aínda a Villarda non estaba recoñecida como federación, cousa que agora si xa está por parte da Xunta de Galicia, por exemplo. E das teses de doutoramento, pois hai moitas xa presentadas. Moi pronto, faremos tamén un Convivir Deportivo moi especial sobre a primeira tese que se vai a presentar por parte dunha muller en Galicia dun xogo popular que será no interior do noso país. Pero non imos desvelar máis segredos, porque senón a xente depois non nos escoita. E por outra parte, en canto a produción cultural, o proxecto Ronsel, a revista galega de educación, hai así mesmo os museos importantísimos, en dúbida o Melga, está mesmo empresas como Etnoga, Patrimonio Cultural Sociedade Limitada, ou Sedega, Servicios Deportivos Galegos, máis ou menos para contextualizar agora mesmo como está o estudo, por así decilo, do xogo do que é Galicia, do que somos Galicia, do que somos os galegos. Dito isto, centrámonos xa no que é a Asociación Galega. Paco, cando nace, onde está o grolo do nacemento desta asociación? A asociación fundámola, como ben comentaches, no ano 2003, nace un pouco como produto das investigacións que fixemos previamente. Entón, nos o que observamos, o que valoramos foi que había que darlle un pulo á investigación e axudar a quen empezase, e por outra parte que había que divulgar. Nos podemos te decir que a día de hoxe pois estivemos o mellor en máis, o mellor non, que os temos perfectamente registrados en máis de 500 sitios por Galicia adiante no exterior. Entón, trátase obviamente de divulgar. Disto había moita falta no seu momento. Hoxe, felizmente, en xogostradicionais.gal temos registrados 200 recursos sobre xogos tradicionais que hai en Galicia. Hai moita xente, moitas persoas xa que se dedican a isto. E nos tomamos daquela como referencia algunhas empresas vascas, se te digo a verdade. Empresas que se dedicaban xa a divulgar o xogo tradicional, no seu caso dun xeito profesional. Nos somos uh-huh. un colectivo sen ánimo de lucro, ¿no? David, tamén tedes en marcha o Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego. Uh-huh. Sí, bueno, a idea é promover e vixiar un pouco as iniciativas que teñen que ver co patrimonio lúdico, co xogo, e aunar un pouco esforzos, ¿no? Proteger aqueles iniciativas que que intenten defender o xogo ou mostrarlo simplemente para que non esqueza e para que siga algo, que siga sendo algo vivo, ¿no? Para que os ointes de Convivir Deportivo se den conta en canto a contextualización de España, na clasificación das comunidades autónomas, por lo menos de vixencia dos seus xogos, sempre, insistimos, segundo os vosos libros, a autoría intelectual é vosa, non dun servidor, ni moitísimo menos, Galicia está no grupo 2, un grupo moi elevado, con Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castela e León e a Rioxa. No grupo 1, nivel máximo para Navarra e o País Vasco. No grupo 3, nivel medio, Castela, Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia e Valencia. No grupo 4, nivel moi escaso, Andalucía, Baleares e Extremadura. Eso é agora mesmo os últimos datos. David, que é o xogo? Que é o xogo? Bueno, pois eu podría che dicir que o xogo é algo natural e é inherente ao ser humano. O xogo é unha manifestación, non? Unha manifestación de maneira espontánea, non? Nos permite comunicarnos e interaccionar tanto con iguales como co medio nos ubicamos, non? É dicir, o xogo é unha manifestación natural do ser humano. É o que anotades nas vosas xornadas cando facedes. Libre e produce además placer o feito de sinxelamente xogar. Paco, para que do xogo? O para que do xogo, en primeiro lugar, para medrar, para integrarnos no mundo, no medio que nos rodea, como decía o David. Realmente, o patrimonio lúdico é universal, pero o que fai cada povo, cada grupo social, é adaptalo ao seu medio e ás súas circunstancias vitais. Entón, desde o punto de vista da definición de cultura, o xogo é unha manifestación cultural absolutamente fundamental, porque precisamente un mecanismo de transmisión de cultura. Pensemos nos xogos simbólicos, por exemplo, que arremedan a vida adulta, aí está todo o que somos, e transmitímolo sen querer, transmitímolo pois de xeración en xeración sen darnos conta. É curioso que poñedes cousas moi interesantes, por exemplo, que o exercicio preparatorio da vida adulta. Poñedes un exemplo alucinante: un neno que colle a bola de pan e convertea no volante dun alucinante camión, por exemplo. Sí, efectivamente. Os teóricos remotos, logo, unha das teorías é justamente iso, que o xogo é preparatorio da vida adulta. Eso efectivamente así é, ¿no? Independentemente de que sexa, de que cumpra outras moitas funcións, ¿no? Pero esas outras funcións, David, no tema moral, incluso no tema intelectual, e hai un apuntamento que recolledes, que o xogo ofrece un medio de observación do neno absolutamente natural, máis fiable case que na aula. Sí, mira, cando falando de nenos, de xogo infantil, de xogo con crianzas, cando se produce o xogo, se produce dunha maneira totalmente natural, como expresión do individuo, non? Que interacciona, neste caso, con iguais. Non está mediatizado por un adulto. Aí quen actúa en consecuencia, e incluso quen pacta as súas regras dentro do xogo, quen vixía o desenvolvemento do xogo, quen improvisa, quen experimenta, é sempre de maneira natural a crianza, é sempre o neno. E vos ir rematando un pouco, que, bueno, xa sei que estudaría para 17.000 horas, en cantos tipos de xogos que vos poñedes, en concreto falades de xogos funcionais, simbólicos, xogos de regras, predeportivos sedentarios, xogos traballo, competición, idade adulta, xogos sosegados, tamén despois dos riscos. Más ou menos, habría que tamén poñer os xogos musicais, non, David? Sí, os xogos musicais están... O máis antigo que coñeces, cale? O xogo ou xoguete musical? O xogo, claro. Mira, o asubío, por exemplo? O asubío xa sería un xoguete un pouco elaborado. Quizá o máis rudimentario dentro dos xoguetes musicais son os que teñen que ver coa percusión. Ajá. O entrechoque de dous pelouros ou de dous osos. pero dentro dos de vento que son quizá os máis chamativos, non? Os asubíos ou os chifres, o máis rudimentario que aparece xa documentado incluso na prehistoria, son o que chamaban antes os rombos, que hoxe como conocemos como zoadeiras. Que non é máis que unha peza, ben, seixa de madeira, de oso ou dunha cuncha, atada a, un, a unha corda e feita, posta en movimento, xirando nela con forza para que zoe e faga un zumbido, non? Quizá o máis antigo. Paco, máis ou menos podemos esquematizar así o tipo de xogos, non? Máis ou menos. Sí, nos temos catalogados 123 tipos de xogos. Pero para que a audiencia o entenda, pensemos no xogo máis elemental, que correr un detrás de outro, a queda, o mellor que se chama en algúns lugares. Existen infinidades de modalidades da queda. Entón, iso dá como resultado multiplicar 123 por infinitas modalidades. Temos milleiros de xogos. Un tema que creemos interesante, xogo popular e deporte popular, é o mesmo? Non é o mesmo. Un dos camiños da recuperación de algúns xogos foi a deportivización e a espectacularización, se me permite decirlo. Entón, efectivamente, algúns xogos só lles quedou ese camiño. Por exemplo, os bolos, vou utilizar o castelanismo a propósito, os bolos mirandeses. Se non se chegasen a deportivizar, a día de hoxe xa non se xogaban. Por certo, que aquí hai representantes dos bolos, de dous bolos, non? De tres bolos, de... bueno, sí, son todos o mesmo... O mesmo, pero... De diferente... Birlos, tres... bolos, birlos, que a Real Academia Galega non acepta birlos. Pasa igual un pouco co polvo e co... pulpo do Carballiño, sabes? Máis ou menos. Máis ou menos, sí. David, imos ir pechando a asociación. Proxectos de inmediato, iso facto. Mira, sabes que ahora mismo está todo parado, ¿verdad? Pero no, o que temos nos últimos tempos pues son conferencias de divulgación, festas e concellos. E, bueno, como sabedes pola páxina, pues, algunhas cosas que son anuais e que nunca fallan pues, son os campeonatos de tirapedras na terra de Meride, por exemplo. Pois aquí estamos en Convivir Deportivo. Xa conosco tamén o alcalde do Pobo, don Clemente Iglesias, pero imos antes tamén saudar a representantes, porque claro que hai xogos da terra de Miranda. Por suposto que hai xogos da terra de Miranda. E xa queda prometido, se a saúde non o permite, e a este maldito andazo, volver a regresar para falar con máis calma, con máis tranquilidade dos diversos... Do mesmo xogo, pero con diversas regras, ¿no? Por así decirlo. Porque, bueno, asistimos, está en Meira, por exemplo, hai un campo de bolos, pero que son dous. Enseguida, imos entrar un poquinho nese tema, e tamén, obviamente, facer referencia a este fermoso concello que, eu dicía, ou dicíamos, velo no mapa galego, parece Italia. Pois, claro, parece Italia, pero... Eu creo que mellor parece unha gaita. Ten máis forma de gaita galega incluso que de gaita. Para tomar un grolo, coñer un respiro e xa presentar, falármonos coa xente do propio concello de Río Torto e continuamos en Convivir Deportivo, señor Palmeiro, don Manuel. Eliseo Fernández, moi boas. Hola, boa tarde. Como está vostede? Bastante ben. É de Río Torto? Efectivamente. De Río... Da Órrea. Da Órrea. Porque hai eses matices, Órrea é de Río bueno, Torto. Bueno, para poñer no mapa tamén, porque... Porque está ao outro lado, non? Efectivamente. A montaña divide os... Como dice o amigo Paco, do outro lado da montaña. Paco, é mellor que o diga a Estiga que o diga un servidor. Este señor, que fixo? Bueno, pois... No seu concello. Pois, basicamente, o que sucedeu foi que os bolos... Permíteme seguir utilizando o castelanismo, vale? Os bolos da Orria estaban desaparecidos, e o que fixo Eliseu Liso foi ter a paciencia de xuntar os antigos xogadores e de resucitarlos, literalmente. Debo decir que en Galicia os deportes de persoas adultas sufriron un batacazo coa emigración dos anos 60, e por eso Liso se viu obrigado, xa, en fin, moi avanzado o tempo, a xuntar as persoas maiores da parroquia e recuperar as regras, cousa que non foi nada fácil. ¿Eh? Porque lle chaman Liso. Diminutivo de Eliseu. A zona esta de... Liso, non lixo, liso. Sí, sí, liso. También podía ser lixo, non pasa nada. Non referente ao lixo. Porque hai apelidos que... Sí, liso, unha lixa pequena, non? Como... Vostede de pequeniño que xogaba? De pequeniño xogaba, facía xoguetes, que me recorda Paco, eu facía xoguetes manuales, facía carriños. De nabos. Primeiro de nabos, pero despois con a navalla de madeira tamén, e despois facía coachiños, e cando vía que estaban, por exemplo, nunha pista facendo cunha pala, pois eu memorizaba, entonces despois facía palas tamén parecidas, e camións para transportar tamén, eso, tudo de madeira. Uh-huh. Incluso os vendía aos compañeiros e todos, e se encargábamos. Claro, sí. E recuperou. E despois facíamos carros, chamábamos de guión, que como aquí é moi pendiente, subíamos ao lombo e baixábamos polos camiños, pois pues, íbamos cas vacas e baixábamos a carreira, pois pues, os chavales con ese... Sí. Por que lle deu por recuperar os bolos? Vamos a ver, no ano 90, en agosto do 90, levábanse a facer a festa na Orria uns 7 anos, non? E entonces entre un veciño, o neno de Caurel e a Aurora de Lodás, busquei un en cada punto da parroquia, e entonces diríamos, hai que buscar algo para que participe todo o mundo, porque o único que se facía cando había festa era o fútbol. Entonces tamén había o fútbol, para os máis novos, daquela era época de Indurain, e tamén había a bicicleta, facíamos a subida ciclista desde a iglesia hasta Caurel. E dispois hai que buscar algo para que entre tamén a xente maior, porque a xente maior ou non viña, ou viña a misa, ou nada, non? Entonces, acordouse de os bolos. Eu tiña escoitado, nunca vi xogar os bolos, pero tiña escoitado falar, pois, a xente maior, pois, dos bolos, no que chamamos aquí as pulavilas, as tertulias, non? E entonces... As que? Na zona esta chama pulavilas. Pulavilas. Pulavila. Unha tertulia. Sí. Na zona este de Miranda, aquí na Ponte Nova, todo eso, esa palabra sigue existindo. Na zona de Miranda. Sí, porque tamén a Ponte Nova, todo sí, eso sigue. A Pulavila. Agora imos. Imos a Pulavila. Entonces, en todo eso, eu escoitaba e falaba dos bolos cando xogaban, pero eu non cheguei a ver a xogar os bolos. E meu pai sí que xogara. E entonces, cando íbamos pedir para a festa polas casas, eu iba entrevistando a xente, tamén íbamos implicando. Tú participarías si os facemos. Entonces xa asegurábamos de que había participantes, porque podíamos ter eso de claro. Entonces, uh-huh. Íbamos explicando como eran as normas, eu iba anotando, e así, pois íbamos, e despois fomos contrastando, despois entrou o meu cuñado a axudarme tamén, porque despois, claro, había que contrastar a poñer de acordo, porque pois cando se puxo en práctica, cada un tiña na mente as líneas pois diferentes, as distancias e todo eso. As normas, sí, porque era xente, claro, era xente que pasaba de 65 anos a que participaba, de 70, de 80. É que aquí hai un máis novo que vostede, que tamén é da Orria, pero creo que é da Santa Marta. Antonio Vidueiro, hola Antonio, que tal? Hola, boa tarde, que tal? Eres de Santa Marta, ¿no? Son de Santa Marta. De Río Torto. Parroquia de Río Torto, sí, unha parroquia de Río Torto. A que te adicas ti tamén? Eu son profesor de galego. Xa, pero digo, a marxe diso... A marxe diso son xogador de bolos. Eres xogador de birlos. Xogador de birlos. Pero outros son outros birlos. Sí. É o mesmo birlos, pero con outras normas. No, as normas case son as mesmas. É outra forma de birlo. Outra forma de birlo. E cal é a vosa? A nosa, a deles creo que é como, por poñer un exemplo, como a dunha bombilla, máis ou menos. E a nosa é, pois, como dun pipote de viño. Son máis gordos na barriga, os nosos caen nas esquinas, que é onde se poñen, digamos. Antonio, é bonito, porque eres moito máis novo, obviamente. Desde cando estás dedicado a isto? En Santa Marta, na parroquia de Santa Marta, este xogo dos bolos tamén pasou como na Orria. Estivo moitos anos desaparecido. Foi curioso como se recuperou, porque se recuperou alá polo ano 2003 e recuperou nun grupo de xubilados da parroquia indo a un funeral a Coruña. bueno, fueron a señora de... A un funeral, a un funeral. Fueron a señora que... Fueron ao funeral, fueron falando, viñeron... Efectivamente. E aí nace o tema. E aí nace o tema. Fueron ao funeral dunha señora que era de Santa Marta, morreu en Coruña, claro, enterrouse en Coruña, e puñeron un autocar para ir a xanto ao enterro. Entonces, no autocar, eran un grupo de 5 ou 6 xubilados, había pouco que se xubilaran. Entonces parece que empezaron a falar, bueno, pues ahora que nos jubilamos, ¿por qué no volvemos a recuperar o xogo dos bolos que xogábamos cando éramos nenos? Bueno, todo iso, ¿no? Entonces coincidiu que dous eran carpinteiros, outros foran albanel. E que pasou? Cos 2 meses xa estaban xogando, uns prepararon un campo, puñaron a lastra, puñaron o fite, os carpinteiros fixaron os bolos e as bolas. Neste caso, eles xa sabían as normas porque xogaran de nenos. Entonces adaptaron o campo e xusto aos 2 meses, isto foi, pois, vir ao funeral foi pola primavera, e en xuño xa se estaba xogando aos bolos outra vez. Que ben falas o galego, eh? Non cometes nin un só erro. En todo caso, volveremos e regresaremos para falar máis o por miúdo, xustamente destas cousas, porque hai moitos bolos, moitos birlos, das normas. Que proxecto tes a curto prazo? Ainda ampliálo máis en Santa Marta, que máis podes facer? Bueno, desde que se recuperou no 2003, creamos o clube Cruceiro de Meilán está criado no ano 2007, e desde eso pois, participamos na Liga Provincial de Bolos que hai, despois temos outra competición interna, nos veráns, nas festas das aldeas tamén xogamos, onde hai competicións. Que máis podemos facer? Bueno, pois agora mesmo, a verdade, este ano levamos un frenazo co tema da pandemia. Esperemos que isto pase. Nada, seguir co noso proxecto. Todos os anos, xa digo, estamos crecendo un pouquinho. Bueno, pois a ver, intentaremos a ver onde podemos chegar. A nosa idea é intentar, pois, meter un pouco máis a xente nova, que a xente nova se aficione un pouco a este xogo. Bueno, xa é complicado, non? Peleamos co fútbol, peleamos co baloncesto, peleamos con moitas cousas que é complicado. Pero bueno, nos andamos. Como recollen na tese nos libros, témolo aquí nos tempos que corren o galego retrocede nas capas máis novas da poboación. Galicia foi e en certa forma continúa sendo un país rural, podíamoslo denominar rural, ainda que bueno, agora con moitísimos matices non imos entrar en ese debate, pero como moi ben apuntan eles cons, nun libro di, o libro titúlase A crise mundial na educación, perspectivas actuais, defínese a cultura dunha sociedade. Nun sentido antropolóxico amplo, a cultura dunha sociedade inclúe os riscos que constitúen a súa identidade diferenciada, a súa cohesión e a continuidade. Remata, pero a súa linguaxe e educación son básicas para a súa identidade e supervivencia. Os avances son bons, apuntan na tese, non se deben ir contra eles. Agora non é necesario que se xunten os veciños para ir á erva seca ou cando nos xuntábamos todos para ir ás patacas, pero evidentemente tampouco se deben esquecer todas estas historias e tratar estrategias de cara a poder recuperar todo isto. En definitiva, e tal e como di Cabral, un autor portugués, xogos populares portugueses, é necesario preservar no posible as tradicións do pobo. Grazas, e quedas convidado por seguinte, vale, que faremos obviamente tamén pola comarca. Ven pola comarca de Miranda ou próxima, pero farémolo farémolo na terra de Miranda. Vale. Vale, pues moitas grazas a vos. A ti, grazas por estar connosco. Liso, vai seguir pelexando polos bolos? Seguiremos pelexando, que pasa que isto vai se envellecendo moito e despoblando. Hai que renovalo. Ten fillos, netos? No, pero teño sobrinhos e teño... Novos, o sea, sí, e vai nos levando. Sí, vai sí. Metendo. Sí. A historia. Pero xa digo, a despoblación, pois... A despoblación é un problema. Sí. Vive na Órrea, agora mesmo viven 50 persoas, sí. Pero non é na Órrea, neste caso, en toda Galicia rural. Pero bueno, pouco a pouco todo se andará en a vida, ao final todo chega. Moitísimas gracias por estar connosco, Liso, e volveremos a vernos, de acordo? Encantado, volveremos. E é un placer saudar a todo un señor que tenga xentileza, además de morir o posto e o mando de case que de alcalde, porque incluso podía selo. Paco, é mellor que presentes ti. Hola, Paco. Por favor, preséntanos a toda unha institución, sen dúbida. Pois efectivamente, Antonio de Antoxo é unha institución no equipo de bolos, de birlos de Santa Comba da Órrea, porque participa desde o primeiro momento, foi embaixador, e sigue sendo, vamos, foi embaixador do, da Asociación Recreativa e Cultural dos Amigos de Santa Comba de Orria por medio mundo. Recordo, por exemplo, que coincidimos na Bretaña Francesa nun intercambio onde pasamos pipa. Este señor sabe moito de bolos, Afonso. Toño, moi boas, como está? Bien. Que tal está? Bueno, que non sea peor. Evidentemente. Que non sea peor. Mólame moito bastón. Ah. Un callato, como lle chaman aquí? Callada. Callada. Este producción casera. Faino vostede? Sí. Pa poñer aos sobrinhos a andar, se é necesario? Sí. O alcalde. O alcalde? Sí. Ai, o alcalde me lo ponga a andar. Tambén, logo. É tío do alcalde, vostede o que? No. Pai? No, eu son tío del. Ah, é vostede tío do alcalde? Sí. E dígame unha cousa, desde cando xogou os bolos? Ai, vai boa. Vai xa boa, Vila Boa. Xa xogaba de pequeno, pero despois, non sei por que motivo, meterme na cos da Orria, foi tamén a culpa aquí de Liso. Porque vostede que é de Santa Marta? No, son da parroquia de Santa Marta. Ah, vale, sí, vale. Sí, sí, pero estou nun barrio que lle chaman Chacín. Ajá. Chacín. E que se lembra daqui? Eu nací na casa onde vive o alcalde. Agora, o alcalde de hoxe en día. Sí. E que se lembra daqueles anos? É que dicir que transformáronse completamente. Transformáronse a forma de vida. Non había cartos. Non había un patacón. No. Había que divertirse. Sí. E calquera, uns sinxelos croios xa era suficiente. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque, vostede cando tivo o primeiro xogo industrial destes que se mercan? Tamén se xogaba aos bolos, porque na esa época o xogo dos bolos era máis ben dos adultos, non era dos nenos. Era máis ben dos adultos. E os nenos éramos espectadores. Vostede... De pequeniño, a que xogaba? Pois, os bolos e a baraxa e a billarda tamén. E a billarda, e claro. A billarda. O dominó e as cartas non? O dominó tamén algo, pero... Tamén lle daba algo. Mais ben as cartas. E agora que lle parece todo este movimento, porque vostede veu nacer a Paco, veu nacer a... Bueno, a David non creo que é de Celeiro, veu nacer a todos... Que lle parece que isto volva a estar outra vez en auxe? Que me gusta moito que se renove todo isto. Ten netos? Teño, sí, sí. Levará os orbolos? Sí, como non. E dará as ordes correspondentes ao alcalde para que apoie o rollo? Sí, sí. E falle caso? Que é o alcalde? Sí. Fai, non, neso non ten pega. Ai, fai caso. Sí, sí. Vale. Non ten pega. Que historia ten? Vostede ten para que historia? Paco, esta xente é a tradición oral. Por eso decides, o tema é unha orixe imprecisa dos xogos, porque non había un patacón e había que divertirse. Era tan sinxelo iso. Sí, ¿no? O xogo é, como ben dixo David, é consustancial ao ser humano. Non, se chegamos a ser persoas é porque xogamos. Claro, claro. Decían os clásicos que o ser humano é inteligente porque ten mans. Recibimos, danos permiso para falar co alcalde, entón. É como non. Ele é maior de edad. Pero máis un eu tamén. Pero é máis serio ir ca vostede, non? É máis serio. Si, sí, moito máis. Vostede é tío del por parte de pai ou da mai? Por parte da mai, da abuela. Da aboa. Abuela. Vale. Pois imos recibir o alcalde de Río Torto, Manolo Palmeiro. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, por un solo tirador. Con cinco metros hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Don Clemente Iglesias, muy buenas, alcalde. Hola, boa tarde. É vostede máis serio que seu tío? Bueno, parece, pero no son realmente tan serios. ¿Ah, no? No. ¿Cómo está Río Torto? Bueno, estamos aquí, es un pueblo de interior, afortunadamente ahora estamos en COVID, tuvimos hoy dos familias, concretamente 7 casos, pero ahora actualmente pues no tenemos ningún caso. Número 255 en canto a población dos de Galicia. Sí, ocupa puede ser. Ahora mismo Río Torto. As orixes de Río Torto, bueno, non imos resumir a historia. Xa falamos o primeiro día. Eu do Brazal de Río Torto é algo que además hai que ir a verlo, eu non coñezo, factor sí, claro. Defilación castrexa, é o máis antigo, falamos de entre o 3 e o 1 antes de Cristo. Digamos, eran as orixes de Río Torto. Sí, a ver, isto era, no período castrexo conservase o castro da Croa, ou Croa, do que se conservan restos de muros e defensas. Actualmente foi cando se atopou o brazal de Río Torto, que está conservado no Museo Provincial de Lugo. É unha peza con enroscamento para xeitalo como enfeite de brazo, datado entre os séculos 1 e 3 antes de Cristo, como dixeche. Pesa 111,5 gramos e ten un diámetro de 8,9. Bueno, despois pasada a época romana, as terras estiveron vencidas a Bretoña, no concello de Pastoriza, ruta dos moches celtas, hai o tema da pedra de Chantada, estiveron por aquí os berberes, tamén estiveron os godos, unha pía bautismal xustamente na igrexa de Órrea que podría ser desa época. Foi un ramal do camiño de Santiago, pero pertencía a antiga vigairía de Miranda. O das terras de Miranda é unha aspiración e unha nomenclatura que existiu ata a idade moderna. Soñan con recuperar esa comarca, alcalde? Estamos neso. Hai unhas xornadas todos os anos de povo de Miranda, aquí concretamente nos tres concellos que forman parte destas terras, que son a Ponte Nova, a Trabada e Río Torto. Estamos nesa fase. Aquí antiguamente había un obispado que era Mondoñedo de Ferrol, uh-huh. E tiña un arciprestado con esa denominación, e que a xurisdición que incluía as parroquias dos actuais municipios de Río Torto, Ponte Nova e Trabada. O topónimo tamén aparecía nas obras de Álvaro Conqueiro, vinculado por línea materna con este municipio, e que pasaba períodos vacacionais aquí en Río Torto, na casa de Moirón. A mai era de aquí. Sí. De feito, todos os datos están recollidos dun libro que, bueno, todas e todos vostedes aquí teñeno, pero que é recomendable para toda Galicia. Río Torto, xunto co actual Concello da Pastoriza e as terras que van desde o Miño ata o Eo, ou Eu, porque aí tamén habría moito que debate, é xustamente a terra de Miranda que fai declaración, a declaración que fixo Álvaro Conqueiro. Sería a Miranda Conqueiría da que fala Xulio Pardo de Neira neste libro que entre todos os concellos e as asociacións lle axudaron a editar. Sí, colaboramos na edición dese libro de Xulio, fixamos a presentación tamén na Órrea, non fai moito tempo. Uh-huh. Bueno, despois hai moita historia. Antes de formarse en 1822 as 4 provincias galegas, un ano antes a única deputación galega debeu proceder a unha división municipal, 634 unidades no final de 1821, 10 anos máis tarde nacen os actuais partidos. En definitiva, en 1840 desaparece nominalmente o Concello de Miranda, aínda que se recupera máis tarde a designación, en 1845 rexistándose os concellos de Conforto, Miranda e Vilameá. En 1950 unos os dous primeiros en Villaudriz, e en 1950 Vilameá cambia a Puente Nuevo, o actual agora a denominación desde o ano 1984 a Ponte Nova. Todo isto segundo o ensayo, como decimos, de Pardo de Neira, que con él despois poderemos rematar. E por certo, en canto a topónimo, no estudo que fai el mesmo, Pardo de Neira chega á conclusión, o que máis importancia lle dá, que sería de orixe celta. Mira, como río, Ranta, como fronteira. Pero hai moito máis, desde logo, o de Álvaro Conqueiro, pois non hai máis que lelo. Quen está aquí da Ponte Nova, Paco Vega? Non sei, hai un home que se chama Ricardo, unha moi boa persoa, por certo, que é dun lugar chamado Santalla, que tamén está no centro do mundo dos xogos tradicionais. Santalla, son moito. Por certo, da Ponte Nova é a profesora que aúñen meteu a historia, naceu na Ponte Nova. Sempre o direi, porque foi unha das... Cando un profesor te marca, marca de por vida. Non márcate. A todo esto, Ricardo, muy boas. Hola, buenas ¿cómo tardes. Estás? Ben, encantado. Encantado do programa. Además, Ricardo, decíasnos antes de comenzar, o programa da Ponte Nova, aí gravamos justamente o Dito Margarido e o Dr. Castiñeiras, que en paz descanse. En paz descanse, sí, da Santalla, de ahí está el Javi Rico tamén, non? Sí. Coñeces a Javi Rico? Coñeces a Javi. No seu momento, estivemos na tese de doutoramento del, e no seu momento, director da Fundación do Deporte Galego. Sí, señor. Xogo aos bolos? Pouco, porque o tempo non o permite, pero si de vez en cando sí que xogo. E a ti por que che deu para isto? Pois deu-me para isto por medio dunha mostra que fixemos de xogos populares alá no, en Santalla. Polo 2007. Polo 2007. E xa enganchaches con toda esta xente Foi onde conocín toda esta grata xente. Que tal na Ponte Nova, ben? Hai afección, xente nova. Bueno, vosotes novos vos... Sempre nos gustaría que houbera máis, pero bueno, aí andamos. Cal é o forte do deporte da Ponte Nova agora mesmo? O forte, forte como sigue deporte. Sendo fútbol. Sigue sendo fútbol. Aí non lle ganamos. Non lle gañades nada. En que proxecto estás agora? Que é o que queres facer? Pois a nosa idea sobre todo é manter os bolos, pois xa non aumentalos porque eu creo que é bastante difícil, pero por lo menos aguantalos aí onde están. Que temos unha vida bastante, creo que xa larga, levamos bastantes anos xogando, e poder intentar seguir nese ritmo. Que significa para ti toda esta recuperación do patrimonio lúdico galego? Pois eu creo que é moi importante. É moi importante a nivel cultural para non olvidarse destas xogos tradicionais que a xente nova está se olvidando totalmente deles. Non sei se xa, xa por os deportes que hai agora en día, fútbol, baloncesto, ou sei porque aos maiores non lle recordamos a xente nova como se xogaba antes. Unha pregunta persoal, gustaríache restituir o Concello de Miranda? Non estaría mal. Non estaría mal. De onde a onde chegaría? Sería un concello interesante. Sería interesante. Tela, Porque os quilómetros, bueno, non sei se o pon, pero perdón, pero alcalde o concello sería grande, sí. Grande, Trabada, a Ponte Nova, Río Torto e algo da Pastoriza tamén ou non? Sí, bueno, nos libros creo que pon algo de Pastoriza, sí, pero sí. Non sei exactamente. Sería, a verdade é que sería tremendo. Quedas convidado porque faremos un programa con calma porque necesitades tempo para falar do que estades facendo, e sobre todo xente tan nova por toda Galicia. Así que, se a vida permite toda esta historia, pois habrá que estar en Bretoña. Intentaremos estar. Porque Bretoña é moita Bretoña de noso señor. Moita, moita. Díxeno ben, o de noso señor. Sí. Paco, cantos erros robamos en Galicia? Tres lingüistas, Manolo Palmeiro. Despois pasamos factura, Paco. Mira, a lingua é sobre todo un instrumento de comunicación, home. Sí, sí, que sí. O estándar non estropea a fala, sabes? Hai cousas da miña terra que en vos puidera mirar. Hai tempos que se me foron, Galicia, que lonxe estás. Quen escribiu isto? Un tal Avelino Díaz, supoño. Un tal Avelino Díaz, sí, señor. Que por eso lle deron, alcalde, o nome do auditorio, ¿no? Antes era Centro Xuvenil e da Terceira Idade, cambiámolo a petición da Asociación Avelino Díaz, cambiámolo con ese nombre, para intentar conseguir que lle declaren un día das letras galegas. En eso estamos. Imos ir, non sei se estivas tan a gusto, pero isto remata. Quen dicía que unha hora lle parecía moito? Eras ti? Era eu. Pois sabes que... Sí. Né? Que pronto ver, que pronto marcha isto. Teño que dicir a verdade, parece que faise moi corto. Faise curto porque cando os temas lles gusta a xente, lles interesa, acudes, pois é o que hai. E malia, amague que non poida haber aquí, evidentemente. Amague que non poida haber, que non poida haber xente. Toño. O tivo Toño. Toño, dixen ben, non? Sí. Moitísimas grazas. A ustedes. No, a vostede. A vostede, por favor. A ver si no próximo, vale, podemos falar con calma e con tranquilidade, porque queremos investigalo máis a súa vida persoal, desde o punto de vista deportivo, No, sí, porque a outra ten moito que estudiar. A outra, alá vostede. Alá vostede. Moitas grazas. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Profesor de música, además es profesor de música, sos de los dos profesores de Melide. vas a Pontedeume, a tua partido o do Firrete de Pontedeume e tal, e tamén foi profesor de... Aquí todo está... Melide o cerne de Galicia, eh? Pois pues eso parece. Iso ¿no? parece. Unha pregunta. Moi preto de Antas de Ulla. Que facedes vos? Home, cada un tira poseu, xa sabe. Antas de Ulla, o Centro Xeográfico de Galicia. Sí, sí. Iso que, por unha vez, además un que fixo xeografista no ano 80, por unha vez, xa o fixo además o Instituto Xeográfico Nacional. Queda só un apartado. Un apartado. Existen ou non existen uns xogos galegos? Mira, Paco falou un pouco antes de isto, ¿no? E o xogo é universal. Pero obviamente temos certas características que son propias da nosa terra, porque a nosa terra é como é e os nosos habitantes son como son, porque temos a nosa lingua, porque temos a nosa música, porque temos carballos, porque temos, é dicir, sí, hai xogos galegos como tal. Tamén apuntades a culturización agresiva ou non agresiva? É máis non agresiva que agresiva. A que te refires, co xogo? Hai aspectos, decides, sí, no libro, desa transmisión lúdica declaradamente agresivos. A aculturización agresiva, pero normalmente podemos falar de aculturación non agresiva. Esa, a Vilarda, por exemplo, xógase en medio mundo, pero en cada sitio, coas súas regras. Sí, iso, bueno, un pouco o xogo entra dunha maneira non agresiva na sociedade, non? É dicir, non é de maneira imposta, pero, sin embargo, ten unha pegada. Ten unha pegada. Quédanos pouquiño. Grazas por estar connosco. Evidentemente, Paco Veiga non se podía marchar de aquí así como... Vaya. Porque Galicia ten que descubrir a un señor como este, a todos vos, pero... Se nos permitides unha licencia persoal, imos rematar o programa. Alcalde, hai unha xota de Río Torto. Sí. Hai unha xota de Río Torto que con ela imos concluir o programa. Pero antes diso, a Paco Veiga, que tivemos a oportunidade de coñecelo personalmente no programa de Xotramo, pois obviamente ten unha vida, só catro datos, é un home, un rapaz que con moi pouquiños anos quedou sen mai, o seu pai era mestre, se a queres contar, conta a ti, se non conto a eu, a mí o que a contestí, é que era inteligente e listo. Porque unha cousa é ser inteligente, outra cousa é ser listo. E marchouse cos seus tres fillos a estudar para darlles, poder darlles carreiras, porque senón desde a Orria tiñou claro, ¿no? Tiñou claro. Eso é un pouco máis ou menos a tua vida. Sí, hai que ter en conta as circunstancias da época, é dicir, non había institutos en toda a redonda. Eso, para empezar, acababas a escola e ou marchabas ou non. Entón, meu pai efectivamente tomou, digamos, a decisión da súa vida marchándose. Fixeche galego? Sí, eu realmente fixen ciencias de educación, pero sempre quixen ser profesor de galego. Que daquela non había filoloxía galega? Sí, no, xa comezaba a ver, así. Fixeche galego, decidiches dedicar a túa vida ao galego. Sí, bueno, porque eu son produto dunha época realmente no que o galego non se ensinaba, sabes? Entón estaba todo por facer. E por que te complicas a vida e andas en tantas leas? Bueno, non ando exactamente en tantas leas. En leas, quero dicir, sí. Sempre estás bueno, con videoconferencias, con esto, con outro. Bueno, porque eu creo máis na acción social e no día a día que, por exemplo, na acción política. Outra opción é meterse a político. Non quero dicir con isto que a opción política non se xa unha vía, alcalde. Obviamente, pero, claro. Pero é moito máis gratificante traballar desde a base que traballar... Levando paus en política. Non queres que a túa querida Orria, a que hoxe accedemos, claro, de que pasas por aquí, antes de haber a autovía, comezamos viaxando no 86, sempre por a Pontenova e para Asturias. Claro, Orria. E claro, ti ves Orria, pensas que Orria de arriba. A Taberna de Monse. A Taberna de Monse, pero tela co cae ali abaixo. Sí. Tela co cae ali abaixo. Por certo, que aquela señora, como se chama a señora? Edita. Edita, que era sí. Que foi campeona, así que saúdos moi cordiais a Edita. Ti non queres que isto quede nun deserto, continuarás loitando evidentemente por todo isto e pola comarca de Miranda e polos obxectivos que tes plantexados. Iso calquera das persoas que están aquí estamos de acordo, eu creo que. Bueno, pois ti sabes que en Convivir Deportivo, porque continua, xeralmente séguelos, escoitaches sí. Varios, porque de feito apareceches en o día de Xotramo, ti sabes que sempre hai sorpresas. Sí, sí. Sábelo. Sí. E con algo contas. Non contaba con nada, pero vindo de ti, pois xa non me extraña. Entes, te digo a verdade. Con algo tes que contar. Pues... Entón, imos meter a sorpresa, porque despois queremos rematar o programa, polas circunstancias, lendo a dicatoria que lle fai Xulio Pardo de Neira, durante o ensaio que fai, a súa dona, como si fora Miranda. Hai unha persoa, Paco, porque... Ti, tampouco, hasta hoxe, eu non sabía case que nada. Hai unha persoa que che quer dicir algo. E esa persoa está ao teléfono. Non sei se, está nos escoitando? Hola? Sí, estou escoitando. Sí. Como estás? Que tal? Quen eres? Ah, son Román. Hola a todos, eh? Hola a todos. Aplaudidilla a Román, home. Aplaudidilla a Román. Román Veiga é o fillo de Paco Veiga. E Román Veiga, además Paco Veiga é viúvo. A mí ti dixechos mo hoxe. E picaches no anzó, Paco, sí, picaches no anzó. A culpa é miña. Por? No, por soltarme da lingua, digamos. No, como que por soltarte da lingua. Que lle queres decir a teu pai, Román? Hola, papá, que tal? Hola, Román, como che vai, meu? Pois aquí andamos. Que tal foi a chamada? Que tal foi a chamada para o do tiro? Ah, ben, sí, ben. Todo foi perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pois dillo que queiras, porque a sorpresa eras ti. Pues nada, sorpresa pouca, pero bueno, que é admirable o traballo que faz, é o traballo que facedes, que eu ben sei que vos ocasiona moitos rompedeiros de cabeza. Yo que fixo por ti. Sí, eso era o que iba a decir ahora, que nada, que me sinto moi orgulloso de que sea o meu pai e que moitas gracias por todo, vale? Con cantos anos quedaste sin mai? Con 11. El dixo-me hoxe, pero xa o sabíamos, e había que calar. E pensaba que o teléfono era para outra cousa. Paco, era... ¿Ves? Xa está emocionado, sabíamolo. Vai por ti, Paco, vale? Grazas, Román, un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo, meu. Paco, moitas grazas. Alcalde, moitas grazas. Antes da xota, imos despedir o programa Galicia, e xa non imos falar con isto. Mirando a súa dona, ollo a verdade e beldade de Miranda, porque ollándoa miro a frescura de Miranda, porque o mirala, ollo e miro unha Miranda que me mira, o que me olla, que me atrapa o espírito e que me prende a alma caro río grande que, en tanto que río de Miranda, efectúa o seu percurso pola miña mesma propia saudade e melancolía. Porque o mirala, ollo Miranda, e porque o ollala, miro Miranda. Mirándoa e ollándoa. O río de Miranda, eu, eu, é a alma cancelada de quen se entrega a unha causa amorosa na que morrer para vivir. En a que vivir para morrer, para viaxar. Máis nada, Galicia, ato próximo sábado, en outro lugar, en outro sitio. Grazas a todos, bons días, boa cougo, adeus. Feiraco, só envasamos leite 100% galego das nosas granxas. Ese era o soño dos gandeiros que hai máis de 50 anos formamos unha cooperativa que alimenta o noso xeito de ser. Por iso, hoxe Feiraco é o leite que soñamos. Feiraco, empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2021. Coñece la relación entre coidar do teu fogar e coidar de ti. En Muprotec sabemos que cando eliminamos las humidades de forma definitiva do teu fogar, estamos a cuidar de ti e da tua familia. Unha vivenda libre de humidades é sa e segura. Chámanos ao 930 1130 ou accede a muprotec.es. Cuidando do teu fogar, cuidamos de ti. Este domingo Eroski Club regálache 20 euros. Só este domingo 20 de decembro nos hipermercados Eroski de Galicia e La Bañeza, por unha compra superior a 120 euros, ingresámosche 20 euros na tua tarxeta Eroski Club. Polo teu aforro, Eroski, contigo. Este sábado, Galician Goles. Desde